الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. سورة النساء يولسم نمبر آيات. سورة النساء آيات نمبر 11. اذا تمندو د دینه مخکې سبقونو کې الله دا حکم کومونته چې تاسو د معاشره کمزورې طبقه ده، چې هغه زنانه دي، ماشومان دي، یتیمان دي، نور غربا فقرا دي، د هغوی حق ادا کې، هغوی ته خپل حق ورکې، د هغوی حق تلفي مه کوئ. عربو به زنانو ته په میراث کې حصه نه ورکوله، ماشومانو ته به په میراث کې حصه نه ورکوله. الله د هغوی دغه رسم، دغه طریقه ختمه کړه چې داسې مه کوئ. څنګه چې سړی حقدار دی، دغسې ښځم د میراث حقداره ده. څنګه چې تاسو دې معاشره کې جون تېروئ، داسې دا ښځېم جون تېروي په دې معاشره کې. څنګه چې ستاسو حقوق دي، دغسې د دویم حقوق دي. څنګه چې ستاسو ضروریات دي، دغسې د دویم ضروریات. نو دا ضروریات په د کوم ځای نه پوره کېږي چې تاسو دوی ته حق نه ورکوئ؟ د اسلام نه مخکې دا خبره ما مخکې سبقونو کې هم کړې وه. د اسلام نه مخکې سړي سره به زنانه ښځه هغه به یې ورسره ژوندی ښخوله یا سېزله به یې ورسره چې سړی به مړ شو. میراث کې به بالکل د هغې حصه نه وه. که هغې سره به کوم مهر به ورته میلاو، هغه به هم تې دوی په زور او په زیاتي، یا میراث به ورته میلاو، چا نه به ورته مال هدیه ورکړی شوی و هغه به هم ترې واغش. غرض دا چې یو انسان یې هم نه شماره چې دا یو انسان دی. دومره ظلم او زیاتۍ زنانو سره او ماشومانو سره کېده به. اسلام دوی ته حق ورک چې څنګه سړي د دې معاشرې افراد دي او دا معاشره ترې جوړه ده، نو دا یوازې د سړو نه نه ده جوړه، دا د ښځو نه هم جوړه ده، دا د ماشومانو نه هم جوړه ده. دا معاشره دې ټولو ته وایي چې دا ټول په کې وي، نو اله دا معاشره ده. او څنګه چې په معاشره کې د سړو حقوق دي، دغسې د زنانو حقوق هم په کې. نو اسلام د دوی لپاره د میراث حصې مقرر کړې. د نن سبق کې د میراث حصې دي چې ماشومه لږ دی او ماشومه جینۍ ده پاتې شوه، نو د ده له به څومره حصه میلاویږي، او مور او پلار دي د هغوی دپاره به څومره حصه میلاویږي. یو سړی مړ شو، مور او پلار ترې پاتې شو او بچی ترې پاتې شو، نو د هغوی دپاره څومره څومره حصه. د دې دوو حصې الله دې نن یو آیات کې الله بیانوي. عزتمندو، دې حصو باندې په دې الفاظو کیدی شي تاسو پوه نه شئ. زه صرف یو دوه خبرې درې ضروري دې آیات کې کوم. کیدی شي ستاسو ذهن کې څه بعضې خدشات وي، نو هغه به لرې شي او د میراث اهمیت به تاسو ته معلوم شي چې دا هم یو اهم کار دی، او دا چې دی نو خپل حقدار ته ورکول پکار دی. کم خلق چې د میراث نه ورکوي، حصې نه ورکوي، نو تاسو وګورئ چې الله د هغوی دپاره حصې مقرر کړي دي، او الله دا حکم کوي چې تاسو ورکوئ دې ته، دا د دوی حق دی. خو یوه خبره ده چې ګورئ دا حصې الله په خپله مقرر کړي، دې بندګانو ته پرې نه ښود، دا تقسیم یې بندګانو ته پرې نه ښود، او بندګانو ته یې ځکه پرې نه ښود چې موږ به وقتی مصلحت کته، موږ به وایو چې یاره دا سړی لږ غریب دی، دا یو زوی یې لږ ډېر غریب دی، نو دا ډېره دته ورکوي ځکه دی لږ ډېر غریب دی. موږ به وقتی مصلحتونو ته کتل، او الله پاک وقتی مصلحت ته نه ګوري. هغه علیم و خبیر ذات دی، د حکمت کامله خاوند دی، د هغه حکمتونه هغه کامل دی، هغه په خپله حصې مقرر کړي، هغه ته زیات حقدار معلومو چې دا زیات حقدار دی او دا کم حقدار دی. دا الله ته ډېر ښه معلوم دی، ځکه الله په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات مهربانه دی. تاسو د هغه مهرباني وګورئ. حدیث کې راځي وایي په یو جنګ کې یو قیدي ښځه راغله، او د هغې نه خپل زوی بېدرکه شوی و، ماشوم د غېږې بچي هغه ته بېدرکه شوی و. هغه قیدي ښځه منډه به یې کړې، یو زنانه سره به ماشوم و، هغه به یې راواغوش ښکل به یې کړ، بلې زنانه ته به یې ورمنډه کړې، هغه هغه ماشوم به یې غېږ کې ونیوه، ښکل به یې کړ، مینه به یې ورسره وکړه. بل ماشوم له به یې ورمنډه کړې، هغه سره به یې خپل بچی تېر کړو، نو هغه نورو ماشومانو بچو پسې به ګرځېده، او هغه به یې راغېستل او ښکلول به یې. لیونۍ وه داسې، منډې به یې وهلې د لیونو په شان. پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته وایي وګورئ دې زنانه ته، دا په خپل بچي پسې څنګه پریشانه ده، او غم دې ورسره، او لیونۍ شوې ده خپل بچي پسې. دا یو مور ده، د دې خپل اولاد سره دومره زیاته مینه ده چې دا لیونۍ شو. الله د دین هم په دې خپلو بندګانو باندې زیات مهربانه دی، نو څنګه به دا خپل بندګان جهنم ته وروغورځوي؟ الله دومره ډېر مهربانه دی. نو عزتمندو چې دومره ډېر مهربانه دی، حدیث کې راځي که نه چې د اویاو میندو نه هم زیات الله مهربانه دی. دا خو یوه مور وه چې بچي پسې لیونۍ شوې وه، الله د اویاو میندو نه زیاته مینه خپل یو بنده سره کوي. اوس دغه بندگان خپل مصلحت په خپله پیژني، او کنه الله به د هغوی مصلحت ښه پیژني چې د دوی څه مصلحتونه دي. نو الله چې زموږ دپاره کومې حصې مقرر کړې، نو دا ټیک دي. الله موږ باندې مهربانه دی، زموږ د حالاتو نه واقف دی، زموږ غریبي او مالداري هغه ته معلومه ده، زموږ ضروریات او حاجتونه الله ته معلوم دي. نو الله ښه پوه دی په دې خبره چې چا ته څومره څومره حصه ورکړه. نو یوه خبره زه دا کوم چې حصې الله مقرر کړي، ځکه الله ته زموږ حاجتونه معلوم دي، ضروریات معلوم دي. نو که ذهن کې دای چې یاره دا خو موږ په خپله تقسیمولې، الله دا ولې کوي؟ نو عزتمندو ما دا خبره وکړه چې الله زموږ نه زیات زموږ د حالاتو نه واقف دی، حصې الله مقرر کړي. یوه خبره. دویمه خبره ده، دلته چې ړومبی شورو موږ کوو په دې سبق کې، نو کله چې یو سړی مړ شي او د هغه یو زوی پاتې شي او دوی لونه پاتې شي، نو وایي هلک ته پوره حصه ورکې او جینۍ ته نیمه نیمه ورکې. یعنې د دوو جینکو حساب چې څومره جوړېږي هغه هلک ته ورکې. او زموږ ذهن ته دا راځي چې جینکو سره خو دلته زیاتې وشو، زنانو سره زیاتې وشو، ځکه نیمه ورته میلاو شوه. په کار خو دا وه چې دا کمزورې وه چې دې ته پوره حصه میلاو شوې وي او هلکانو ته نیمه نیمه، ځکه چې خو مزدوري کولی شي که نه. زموږ ډېر څونه پوه خلک دا ترجمه اوري، الحمدلله هغوی پوه دي په دې خبره، خو زه دا خبره د هغې خلکو لپاره کوم چې هغوی په دې خبره باندې نه دي پوه. د هغوی ذهن ته دا راځي چې جینۍ سره دې ځای کې زیاتې شوې دي، هلک ته پوره حصه ورکړه. لکه مثلا هلک ته 50 روپۍ میلاو شوې، 100 روپۍ میلاو شوې، او جینۍ ته 50 میلاو شوې. دا د مثال په طور تاسو ته لږه واضحه کوم. هلک ته 100 روپۍ میلاو شوې او جینۍ ته 50 میلاو شوې، نو موږ وایو دا ښکاره زیاتې دي. خو تاسو وګورئ حقیقت ته چې وکتی شي نو دا زیاتې جینې ته میلو شي، هلک ته نه دي میلو. او زه درته د هغې وضاحت کوم، تاسو لږ غوږ شئ ورته عزتمند. هلک ته 50 روپۍ میلو شوې او جینې ته 100 میلو شوې. سبا د دې دواړو ودونه دي. هلک 50 روپۍ د هغه خپلو 100 نه راواغېستې، هغه جینې له یې ورکړې په مهر کې. جینې سره څومره پیسې شوې؟ 100 روپۍ. هلک سره 50 پاتې شوې، مهر یې ورکړه جینې له. نو 50 خو د هلک نه دغه لاړې، او هغه 50 دې په ولیمه باندې لاړې چې ولیمه به کوي د واده دپاره به لوښي او بسترې او سامانونه او کټونه اخلي، نور سامان به اخلي. نو څه ته په ولیمه لاړې، او څه ته چې دی نو 25 روپۍ ته په ولیمه لاړې، او 50 روپۍ ته په کټه او بستره او په لوښو موخو باندې لاړې. نو هغه 50 هم لاړې، نو دې کنګال پاتې شو او جینې ته 100 روپۍ شو. ګوره هغې سره خپلې 50 روپۍ هم پرتې دي، او 50 ورته هلک مهر هم ورکړه، نو جینې سره 100 روپۍ دي. ښه، اوس بل طرف ته وګورئ. دغه هلک په ځي اوس په مزدوري کوي، او د روټۍ او د علاج او د هر څه ذمهواري د ښځې دا د هغه هلک ته، نو هغه به ځي مزدوري به کوي، نه په ځان به سختې تېروي، او جینې چې ده نو په کور کې ښه مزېداره ناسته ده، خپلې 100 روپۍ ورسره دي، او خوراسکاک هم د خاوند کوي. نو فایده چا ته شوه؟ فایده خو جینې ته شوه، هلک ته خو فایده میلو نه شوه. هلک خو کنګال شو، لاړ، او جینې ته 100 روپۍ او ښه مزېداره خپل کور کې هم درنه خوږه ناسته ده. اسلام عزت ورکړه که بې عزته یې کړه، کمه ایسې ورته ورکړه که زیاته یې ورته ورکړه. اوس که اسلام دا ویلي وي چې دا جینې به چې دی نو مهر سړي له ورکوي، نو بیا به چې دی نو لږ زیاتې و نه. الله وګوره د جینې څومره بندوبست وکړه، خپلې 50 روپۍ هم ورکړې، او د مهر هم ورته 50 میلاو شوې، او که چېرته نور څه هدیه مدی نو هغه هم دې ته میلاو شوه. نور که د وراثت څه مال وي هغه هم ورته میلاویږي، او خرچه یوه پیسه نشته، ټوله ذمهواري د خاوند. نو ښځې په ګټه کې پاتې شوې، په تاوان کې خو نه دي. او زمونږ دا خیال دی جوړې زنانه په تاوان کې، زنانه په تاوان کې نه ده عزتمند. الله چې کومه فیصله وکړي هغې کې د بندګانو خیر وي. نو مونږ دې دا نه وایو. اوس ګورئ، الله په سړي باندې د روټۍ او د چای بوج واچو، ځکه یې واچو چې هغه له خدای پاک بدن مضبوط ورکړی دی په نسبت د ښځې. چې ښځه مزدوري نشي کولی، سړی به مزدوري کوي او روړي به کور ته، او ښځې له به روټۍ چای جامه پیزار ورکوي. هغه له خدای د بدن طاقت ورکړی دی. نو که دینې د بدن طاقت اخیستی دی او صنفي نازکې پیدا کړی دی، نو سړي له خدای پاک بدن طاقت ورکړی دی، نو هغه به مزدوري کوي. نو سړی هم دا نه شي ویلي چې یار دا مزدوري په ما باندې ولې کړې ده، په کار چې ښځه هم راسره نوکري کولی که نه. نه، الله وایي ښځه صنفي نازک چې دی له مې نازک بدن ورکړی ده، مزدوري نه ده. سړي ته وایي تا له مې بدن مضبوط درکړی دی، که نه ته د هغې مزدوري قابل یې، طاقت د کې شته، کوه. الله زیاتې نه دی کړې زنانو سره، بلکې زنانه په فایده کې دي او نقصان کې. هغه سړي دي ظاهري چې وګورې، نو هغه سړي اگر چې نقصان نه دی، الله چا ته هم نقصان نه رسوي، خو دا ده چې زمونږ کوم ظاهري نظر دی، نو هغې کې وګورې ښځې چې دی نو هغه په ګټه کې پاتې. نو د ذهن نه به دا خبره وباسو چې یاره مونږ ته خو زنانو ته خو 50 روپۍ میلاو شو، نیم مهر نیم میراث میلاو شوی دی، په میراث کې نیمه حصه میلاو شوی دی، او هلک ته پوره میلاو شوی دی. نو عزتمندو، دې ځای کې الله دا حصې مقرروي، او الله په زموږ په حکمتونو باندې ښه پوهېږي چې زموږ په څه کې فایده ده او په څه کې نقصان دی. دا لومړی د بچو میراث الله بیانوي. ولکم یوصیکم الله، وصیت کوي تاسو ته خدای پاک، فی اولادکم په اولاد ستاسو کې، چې اولاد مړ شي، دا پلار مړ شي، نو دا اولاد به څومره حصه وي؟ للذکر، دا پاره د الک مثل حظ الانثیین، په مثل د حصې د دو جینکو ده. دو جینکو ته چې څومره میلاویږي، نو دغومره به یو الک ته میلاویږي. فان کن نساء، که چرته وي جینکې فوق اسنتین، زیاتې د دوو نه، دوا یا د دوو نه زیاتې فلهن سلوسا ما ترک، پس د دوی دپاره به درېیمه عیسه هغه چې د پریښی وي، چې کوم پلار مړ دی هغه پریښی دی مال، نو د هغې دو تهایی هغه به چې دی نو دی جنکو ته میلو شي. و ان کانت واحده او که چېرته یوه وه، ګوره دوه او د دوو نه زیاتې، یعنی که هلکان او جینکې و نو هغې باندې به په دغه طریقه تقسیم شي، چې جینکو ته به نیمه میلو شي او هلک ته به پوره پوره میلو شي. اوس صرف جینکې دي، دوه دي یا د دوو نه زیاتې دي، نو بیا هغوی ته به درېیمه عیسه میلاویږي، دو تهایی به ورته میلاویږي. او که چېرته یوه جینۍ صرف یوه لورې پاتې ده، و ان کانت واحده که چېرته یوه وه، نو فلها النصف، نیم مال به هغې ته میلو شي، مال به نیم کي او نیم به چې دی عزتمندو دا اله به ورته میلاویږي چې د مړي کفن دفن اخراجات هغه ترې وباسي، مړي باندې څومره قرضونه دي هغه ترې وباسي، نو د قرض او د هغه د ګور کفن د پیسو نه چې زیاتې شي نو باقي به تقسیمیږي. او که نفت په هغه باندې قرضونه ډېر او ټول مال په قرضونو کې ته، نو بیا ورثو ته هیڅ نه میلاویږي، دغه ټول مال به په قرضو کې ورکړی شي چې غاړه خلاص شي. ځکه مخکې سبقونو کې ما یو حدیث بیان کړو، پیغمبر علیه السلام د یو صحابي جنازه نه کوله ځکه چې په هغه باندې قرض و، او شهید و، د یو جهاد کې شهید شوی و، خو یې په ده قرضه ده، زه به جنازه نه کوم. نو بیا یو صحابي ذمواري واغېسته، ویې د قرض به زه خلاص کړم، پیغمبر علیه السلام بیا جنازه وکړه. نو قرض ډېر ضروري دی، اول به د ده د مال نه چې کوم سړی مړ شو د هغه د قرض چې څومره دی هغه به اول ورکړی شي، د هغې نه وروسته چې کوم مال پاتې شي نو هغه به په وارثو باندې تقسیمیږي. نو دا د بچو درې صورته شو، که هلکان او جینکې وي نو هلک ته پوره عیسه او جینۍ ته نیمه نیمه، په دغه طریقه به تقسیم شي. که نه دوه جینکې دي او د دوو نه زیاتې دي، نو هغوی ته ثلث دو تهایی به ورته ورکړی شي. او که چېرته یوه جینۍ وه، یوه لورې بس پاتې ده، نور بچي نشته، نو د هغې دپاره نیم نیم مال به د هغې شي. دا باقي چې دی نو دا بیا که مور پلار وي د دې سړي او یا چې دی نورونه خویندې، دا به په هغوی باندې تقسیمېږي. دې وروستو الفاظو کې ولې اباویه، اوس دا د مور او پلار، چې مور او پلار ته څومره، دا خو د بچو حیثې وي چې دومره به ورکې بچو ته،